तब मैं निराश हो लौट पड़ा, लेकिन मन कुछ अनमना रहा। अनुराग आपके चरणों में होकर वापिस भी बना रहा। कहता था बारंबार हृदय ढूंढना ना और ठिकाना है, गुरु द्रोण को शीश झुकाया है, गुरु द्रोण को शीश झुकाना है। उस दिन से ही आपके दर पे रख अनुराग, इस वन में रह रहा हूँ, कर घर पद का त्याग। प्रतिमा आपकी बना करके सादर मैंने पधराई है, यह कुटिया ही उस प्रतिमा का मंदिर सुंदर सुखदाई है। गंधाक्षत से उस प्रतिमा का पूजन मैं प्रतिदिन करता हूँ, गुरु नहीं है तो गुरु प्रतिमा में गुरु भाव नित्य आचरता हूँ। प्रतिमा से ही आज्ञा लेकर धनुबाण चलाया करता हूँ, इस तरह धनुर्विद्या का नित्य अभ्यास बढ़ाया करता हूँ। विश्वास मुझे यह है जी में मन अपना वांछित पाएगा, गुरु भक्ति मेरी सच्ची है तो धनुर्वेद मुझे आएगा। यह भी दिन शायद मेरी ही गुरु भक्ति ने दिखलाया है, प्रतिमा जिनकी है उनका ही प्रिय दर्शन मैंने पाया है। इस जगह से कुछ योजन पर ही शोभित है पैतृक धाम मेरा, मैं पुत्र निषाद राज का हूँ और एकलव्य है नाम मेरा। एकलव्य का इस तरह सुन अद्भुत आख्यान, द्रोण हृदय ही हृदय में हुए बड़े हैरान। आए थे जो संग में उनके राजकुमार, वो भी यह वृतांत सुन विस्मित हुए अपार। कुछ देर में द्रोण लगे कहने, अनहोना कर दिखलाया है, है एकलव्य तुमने जग में शिष्यों को पाठ पढ़ाया है। विश्वास न कोई करेगा यह जो विद्या तुमको आई है, वो गुरु ने नहीं किंतु गुरु की प्रतिमा ने तुम्हें सिखाई है। संकल्प हो तो बस ऐसा हो, भावना हो तो बस ऐसी हो, साहस हो तो बस ऐसा हो, भावना हो तो बस ऐसी हो। अब तक तो गुरु का ऋणी शिष्य संसार में होता आया है, पर आज शिष्य ने ही अपने गुरुवर को ऋणी बनाया है। मधुर मंजू ममता भरे सुन यह वचन ललाम, एकलव्य ने मुदित हो गुरु को किया प्रणाम। फिर बोला कहिए गुरु करियों कृपा अनन्य, किया मुझे किस लिए है आज आपने धन्य, दर्शन देकर किया है जो मुझ पर उपकार, पूर्ण कीजिए गुरु से सेवा कुछ स्वीकार। गुरु बोले काम नहीं है कुछ, मैं सिर्फ देखने आया था। हे वत्स तुम्हारा गुण सुनकर मिलने को जी ललचाया था। तुम शिष्य हो मेरे ही, इससे सुख हुआ और मन को भारी। इतिहास में एकलव्य निश्चय होगा, एक ही धनुधारी। इतना कह चुकने पर गुरु ने विचलित हो मन के नैनों से, अर्जुन को एक बार देखा कुछ लाचारी के नैनों से। मानो नैनों ही नैनों में यह कहा कि हार मानता हूँ, अर्जुन मैं ऐसी हालत में परवश हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एकलव्य ने जिस समय देखा कातर नैन, तब मन ही मन में हुआ वह भी कुछ बेचैन। बोला आतुरता सहित वचन, मन मेरा मुझे बताता है, गुरु कहाँ आपके आने में कुछ भेद और दिखलाता है। केवल मिलने को आए हैं, यह नहीं समझ में आता है, कुछ काम और भी है जिसके कहने में मन सकुचाता है। मैं शिष्य आपका हूँ भगवन, फिर मुझसे यह संकोच है क्यों। होता है पुत्र समान शिष्य, इसलिए नाथ को सोच है क्यों। आचार्य शपथ दिलवाता हूँ, इस हठ को मेरी क्षमा करे। जो बात हो या जो काम हो, सो निशंक बताए क्षमा करे। जबरदस्त अनुरोध को सके नहीं गुरु टाल, धीरे धीरे आदि से बतलाया सब हाल। एकलव्य सब बात सुन बोला कुछ मुस्काए, बस इतने ही के लिए रहे थे गुरु सकुचाए। अर्जुन यदि चेले के नाते गुरु को अत्यंत दुलारे हैं, तो गुरु भाई के नाते से मुझको भी अत्यधिक प्यारे हैं। इससे सहर्ष स्वीकार मुझे, यश हो इनका जग में भारी। हो देश के धनुर्धारियों में यह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी। फिर जब वरदान आपका है सर्वोच्च बनाने का इनको, तो फिर मेरा भी धर्म हुआ सब भांति बढ़ाने का इनको। सर्वोच्च न होते हैं यह तो वरदान न सफल कहता है, वरदान के सफल न होने से गुरु का गौरव मिट जाता है। मैं अपने कारण गुरुवाणी मिथ्या ना कभी होने दूंगा, ऐसा पातक ऐसा कलंक जीते जी कभी नहीं लूंगा। बस तो निश्चय हुआ यह अर्जुन ही का नाम, धनुर्धारियों में प्रथम होगा अब सरनाम। यह कहकर कुटिया में पहुंचा, फिर लौट के जब बाहर आया, तब द्रोण की आंखों के आगे एक भीषण दृश्य नजर आया। देखा गुरु ने दाहिना हाथ है रुधिर में उसका अटा हुआ और उसी हाथ का अंगूठा रखा है उस पर कटा हुआ।